afsides, og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde, Gud, vær mig synder nådig. Jeg siger jer, det var ham, der gik retfærdigt hjem, som retfærdig og ikke den anden. For enhver, som opholder sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Til nogen, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre. Det er til dem, at denne lignelse bliver fortalt. Hvad så med os? Bliver den her lignelse også fortalt til os? Er det os, der er dem, som stolede på, at vi selv er retfærdig og foragter alle andre? Eller hvem bliver denne lignelse i virkeligheden fortalt til? Det vender jeg tilbage til. Men i dag, der skal det handle om menneskers selvretfærdighed. Om vores egen retfærdighed over for Guds retfærdighed. Eller det, som Luther vil kalde for retfærdiggørelse. Det er temaet for prædiken i dag. Men først i den lignelse, lignelsen om farisæeren og om tolderen. Jesus, han fortæller os en lignelse, den handler om to personer, der er gået op i templet for at bede. Den ene hører vi er farisæer. Den anden er toller, der er vid forskel på, hvordan disse to opfører sig oppe i templet. Farisæeren står selvretfærdigt og takker Gud, fordi han ikke er som alle andre mennesker. Ja, som tolleren der. Han roser sig selv af sine gerninger. Han har givet tiende. Han har gjort alt det, man skal. Farisæeren, han er selvretfærdig, da han kommer til templet, og han går vel egentlig fuldstændig uændret derfra, lige så selvretfærdig, som da han kom. Og så fortæller Jesus, at der også er en toller i templet. Tolleren, han er fortvivlet. Han står afsides med bøjet hoved. Han beder til Gud, Gud, vær mig synder nådig. Tolleren kommer fortvivlet til templet. Han går fortvivlet fra templet igen. Ham er der vel egentlig heller ikke sket så meget ved. Det helt centrale med denne lignelse er i virkeligheden ikke disse to personer i sig selv. Det centrale er personen, som står og kigger på det scenarie. Det er Jesus. Jesus står og ser på farisæeren i al hans selvretfærdighed, og han ser tolleren, som står midt i sin skam og fortvivlelse. Og Jesus dømmer de to. Han siger, og det var tolleren, der gik retfærdigt derfra. Lignelsen her handler altså ikke om farisæerens selvretfærdighed. Den handler om, hvad Jesus gør ved os mennesker. Retfærdighed, det er ikke noget, vi selv kan gøre os fortjent til, siger Jesus. Det er noget, som Jesus dømmer os til. Luther kalder det her for at blive retfærdiggjort. Retfærdighed er altså noget, som Gud gør ved mennesker. Han løskøber os. Han gør os retfærdige. Det Det er Jesu konklusion på denne lignelse, at Gud tilskriver os retfærdighed. Men hvem er lignelsen så fortalt til? Til alle dem, som stoler på, at de selv er retfærdige, og som foragter alle andre, skriver Lukas i indledningen. Det er dem, Jesus fortæller lignelsen til. Så vil vi måske tænke, ja, det kan vel næppe være os. Og må det ikke, det er sådan, de første kristne, som har læst disse tekster, også har tænkt, dem, som virkelig hjalp de fattige, hjalp hinanden og gjorde deres ypperste for at leve op til Kristi lære. Nu er problemet bare, at i det øjeblik, at vores tanke tænker, det kan vel næppe være os, der er vi selv retfærdige. I det øjeblik, der handler lignelsen jo netop om os. Når vi sidder og tænker, jamen, det er da ikke os, der har gjort noget galt, det må da være de andre. Det er i det øjeblik, at vi også er de selv retfærdige. Det er os, lignelsen handler om. Det er os, der skal rammes af Guds retfærdighed. Og på den måde, så bliver den her lignelse ikke bare en historie, som er skrevet for et par tusind år tilbage. Handler om de første kristne menigheder. Det bliver historien om, hvordan vi hver især bliver ramt af Guds ord. Hvordan vi hver især bliver tilskrevet Guds retfærdighed, bliver frikøbt af Gud. Og på den måde, så tager Jesus ikke bare plads i templet og står og kigger på en tollerens sønner, der står og beder til Gud. Pludselig bliver Jesus den, der står og kigger ind i vores tanker og i vores liv. I alle de situationer, som vi mennesker nogle gange er i. Han kigger på os med nåde i øjnene og dømmer os, når vi ligesom tolleren er fortvivlet, når vi skammer os, når vi er ked af det. Jesus gør os retfærdige. Okay. Lad os så høre, hvem er tolleren og hvem er synderen? Fortæl os nu, hvordan at vi møder Jesu dom over os mennesker, hvad vi ser. Det er der sikkert nogen, der tænker nu. Hvad vi mener med, at Guds ord gør noget ved os, at Gud gør os retfærdige. Hvordan mærker vi det i vores hverdag? Det vil jeg gerne fortælle til jer i dag. Jeg mærker, at Kristus står og kigger ind i min hverdag. Når jeg pludselig glemmer mig selv, stresser jeg. Når jeg pludselig på grund af fortravlighed kommer til at hæve stemmen i min utålmodighed over for min lille datter. Når hun pludselig mærker min irritation, min vrede. Det var ikke tilsigtet, men pludselig ser jeg, at hun sidder stille og kigger ned i bordet, lidt forskrækket over, at far kan rumme vreden i sig. Så mærker jeg Jesu øjne i nakken, skammer mig. Så mærker jeg, at Jesus ser lige præcis den situation, kigger på mig og tilgiver. Jeg mærker, at Jesu øjne hviler på mine skuldre, når jeg som forleden sidder ved dødslejet. Og den gamle åbner sine sprukne og tørre læber for at sige de sidste ord. Der mærker jeg Jesu øjne hvile på os. at Jesus siger, du er retfærdig, du er fri, du er klar til at blive modtaget af Gud. Jesu øjne, hans øjne hviler ikke på den selvretfærdige farisæer. Han er da ligeglad. Han har jo gjort, hvad han skal, og kan gå selvretfærdigt derfra, ligesom han kom. Jesus ser den fortvivlede tolder. Han ser på dig og mig, når vi er fortvivlede, når vi skammer os, når vi står med bøjet hoved på grund af de handlinger, vi har gjort lidt på afstand. Der er det, vi vil mærke, at Jesus kigger på os, dømmer os med retfærdighed, at evangeliets ord rent faktisk gør noget ved os. Og grunden til, at evangeliet gør noget ved os i de situationer, det er, at Jesus ser på os, når alle andre slår blikket ned. Jesus ser på os, når alle andre vender ryggen til os, fordi vi burde skamme os. Han kigger videre, ser på mig eller på dig og siger, du er fri, du er retfærdiggjort alligevel. Evangeliets spor er noget, som hænder os, som sker for os, som gør noget ved os. Også her og nu, i dag, derude, i hverdagen. Derfor kan vi i dag med Guds ord sige, gå endnu herfra i dag med Guds fred, fordi I er retfærdiggjort alene af troen på Jesus Kristus. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand, treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.